الذين هغه کسان ته اس کا فینا چې ورکړي د موږ نه عبادت نه ته بندګان خلنا دا امت محمد صلی الله علیه وسلم په تمام امتونو کې الله تعالی غره کوي له دې چې عام د قران د دې لپاره کوي د دې قران ورکړي هغه ته کار نه کوي تمام هم بعد د دې نه ځان موږ نه سوي ځکه ته کوم چې خپل ځان سره سکونه نه دي چې ځان نه کومال نه ومن هم بعد جبینا مختصدن یا نبی فرمینا حال والدی شکناهنا او نوتا جوالا برادر دی ومن هم بعد جبینا صادقن والخیراتی سبقت اولان دلال حاصلون کی دی فنوتا امانو چگل کل گناہ نشتا بزیز اللہ فتوقیق و اللہ تعالی دری جماعتنا کی دچا گناہنا سیوا سی دچا گناہنا نوتا برادر سی او دچا نوتا سیوا دی او دا دیوال جماعتنا دفار اللہ تعالی اعلان کل جگا جنتیان دی او دا دیوال اللہ تعالی منتخب کری حضرت عشیر رضی اللہ تعالی عنہ نتا خوشی دی چی جید دینا کن جماعتنا مرادی و دا دیوال دوی دا کن کن دی صادقن دل خیرات دا نبی علیہ السلام پا زمانت دی چکم صحاب اکرام اغا صادقن دل خیرات دی نیک اعمال دیر دی او جا مقتصدن سو کنی دا غی مرسو چی دا غی کنقش قدم مالکن پسان کن کی دی دا دې دا ظالم مکان ته نسبته کوم ورته دا غي توازو کړو دا ځکه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راغله سره احادیث هم دي چې خپل بار اس کرا غوړي دا غي عاجزي کوله دا چې موږ تاسو یعنی زموږ ګناهونه د اعمالونو سیوا دي دا غي توازو کړو موږ تاسو نه مراد دي چې کوم تاسو ګناهونه په سبا باندې کوي کو اعمالو باندې سیوا دي الله تعالی ول دا دې وره منتخب کړو دې وره کوي ولی تاس تمہارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ باندھا روایت بیان کر کہ منبر باندھنا اس کو اور داوی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویری صحابتنا صحابتن لغل انگو بلکنا اگا صحابہ اور ہم مقتصرنا ناجن چھ کم گناہون اور عمال براب نیک و بدی برابر دی دینی جاد مہین کے لئے وظالمنا مقفور اللہو اور چرچا گناہون اڑی پیو نیک عمال کم دی اغتا اللہ بخنا دے والا جماعتنا صحیبہ مطلب دا د لوګو ته چې سړی ځان کړی کنه دې مصر الله دې احسان کړی دې لوګو ته ځان کړی په کار دي کنه ټول سره دا الله تعالی احسان دی او بل دې چې صدا کنه کوم قدرت او رحمانی د تشریح ماده پر صرف وو ذالک اول فضل کبیر دا هغه فضل دی دا الله تعالی د جن دې فضل کې دی شي چې وای په ننګاران ته الله معافي کوي چا چې نه کمال او بد برابر دی الله یې جنتا او دا چې اچھا نه کمال دی او کنا مال نشتا یا نه دې کم دی هغه مندا لال دې چرته دې انا متصور دا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې خبر ورته دی چې ثوابونه دي هغه ثوابونه سدي جنات عدن هغه جنتونه د همیشه پاتې کیدو دي یاد کولونه چې دا درې والا غلې د داخلي دي جنت ته کومې غلې دا مکه کې درې والا بیان شي یاد کولونه الاصناف الثلاثه دا درې والا غلې چې کومې بیان شي مکه کنا او دې امت ولند غدري دي دي دي د داخلي دي جنت ته یحلون فیها چاچول بشدی دا په دې جنت کې من اساورا دنګړي من زهب د سرو زرو بل آیات کرا دی او فزت د سپینو زرو ولؤلؤ او د ملغلری او دنګړي د سرو وی او دل په سپینو یو درم باندې چا هغه به تر دې پوری چې لاس ته یو څنګه आवाज وته ال پښلان خلی دل په شاته او ته بل ته زره سړیا ته نه تاسو دنګړي یا د سرو زرو ما هو در کوي وخت من رسیدي وسط کنی تاسو کتر کنه که د سرو غړای بنا دی کوم منډ او دا کو ته چیرې ختمره ایله ماشین پیدا شي یا چې په څو کال دی ورته یو ځل یې سړی له جوړه کړ ویرا ته ځنه ګوتا کنه به چاته د بخاری کتاب والا یې چې ګوتا له جوړه وای ما هغه څنګه ورته الک ته ګوتا شي د سرو سره د سمره مرداریه د سمره ګناه او حرام کار دی الکه په دنده ولاه نه نور څه نه لګ دي چې تاسو دا کوي یو څه دی راځنه رسمونه موږ ته دا کړی وو او دغه بار چې د خدای کلی ماته هغه الک ته د سرو سره ګوتا شي اوس نه برابرې کې جهنم کړای نه کوي ته ټول بچي ځان سنبالو او چې بچي راوالي دي سره له اخلاص کې ما ځان نه کوي الک نور څه نه نشته کوي د خلق له بس دغه دا له کمال دي چې دا وره ګوره کوي یا نه څه شي نه سمې شه د ګوتا نه جوړه یا پکې ولا مونږ راځو چې جهنم ته خپل دي کوي هغه معصوم خو نه پوهیږي خو ته خو پوهیږي کنه تا خدای په دې باندې چې مهرباني ته د سرو زر د استعمال نه ځان بچ کړ هغه اوس نارینه ګور غنانه نه زنانه خو د سر نه تر خو پورې سرو زر دي هغه خو دي نارینه د پاره مسله ده حتی دا غافل نه دي چې دا دی لګي که بغیر د سرو زر د کار نه دا کېدنه هم د سرو زر کار بدل نه ده او کنه نه کېده د دوی په لږه مجبوری ده خو ما سیوا ته دینه غره یاد ساته دا ګوتې مته چې دا خلک چې کوم شی کوي دا بالکل ناجایز ده د سرو استعمال د سرو لپاره نشته بادشاہان کو نیدی اگی کے ذان لما سلے گا اس کے ذرن اگیر پار یا مقدار دی دانا دی چی دا غیر ام پندو میں تڑاو ناری نری جوڑی زنانہ اولا تول جائز دی کو خبر اگر ناری نو کم باشمانم دینا بچکے او دالون کو دینا بچکے او داتا سے جوئر اکو جنے اکرا او دا غکن دی علک لگ سرو در خود جوڑن دینا میرا بانیو کو ازان بچکے دا یا من اسے شیر بالے گلے جوڑن یا بالے گلے جوڑن علک لگ رہے جنے لنا جنے لگ جوڑ کالتا خود جاتا من لنا مطلب دا دی چی دا بایل کا کچھ دنیا کی دی ازان بچ کرے و لباس هم او لباس دی جنتی آنو با جنت کی حریب رخم ہوئی کچھ دنیا کی نیا بست ماری نو گو رخا و قالو او بوئی دی چکل جنت تلاشی الحمدللہ سنا صفت دی اللہ لرا اللذی حقا اللہ اذهب عنا الحزنا چی لیکی زمون غمونا غمونا دی دنیا تمام غمونا رانا اللہ لرکی دنیا خو تش سیبا باسش دی غمستان دی غمستان خا تش غمونا دی تش غمونا دی پو دنیا کی کال درنا لگی شیجی دی دنیا غمونی او طرف تک بل خلی سر غم و فکر دا قیامت ہی کنی چی جنت تلاوی اللہ تعالیٰ تن آغا فکر ان لرے کر حشر نشر فکر غم چا سرشتہ کنشتہ چی آخر منگا جندی کوئی کو بیادر چامخی تودریز دا گرلوی غم دے آغا تن آم اللہ تعالیٰ لرے کر دا حساب کتاب غم مسلمان سرشتہ کنشتہ چی اللہ درہ سر حساب کتاب کو غیم تن لرے کر دی جہنم دا عذاب فکر شتہ کنشتہ شتا غیم تن لرے کر دا تور غمون تن اللہ لرے کر الحمدللہ جو خدای دغا غمون دی طول زمین لرکو ان ربنا بے شکر ربنا لغفور خام خواب بخنا کون کے شکور و قبل ان کے دعمال دی اللذی دا اللہ حضات احل لنا دار المقامت چی منگا داخل کو غفور دی رکی دوتا دا سکور دی جائے کبھو دی رئیو مرد نشتا ندا کی نزیف القبل نجی خو من فضلی ہی تسبب دا فضل خلصرا چی اللہ تعالیٰ تا خل فضل باندے دا جنت زمین دا پارکور دو دیرہ کے دو گردو لا یما سنا فیہا چی نبرا رسی منتا فدی جنت کی نصب انس تکلیفنا ایس تکلیف نشتا ولا یما سنا فیہا نبرا رسی منتا فدی جنت کی نبرا رسی لغوب انس سلے والے سلے بمنی جتو ہے حق دا زمین دا شبالک کے دے زور کٹ والے نا نسلے والشتا نا تکلیفنا اشتا اقفلی مزیو حق جنت کی دا خود جنتیان بیان والذین حق کسان کفروں چی کافران دی لہن نار جہنم دی دا پارا با اور دو زفری لا یغزا علیہم نبا حکم کولی شفو دی باندی فیمو تو چی مریشی دی بڑی ریچی گئی چی یا مالکو لی اقضی علینا ربو او ملائکی لکا اللہ تا درخواست پیشتا چی من بانی مرگ راولی مرگ چلتا دے بالکل مرگ شتا دینا مرگ راضی پا حکم دا اللہ تعالی اللہ تعالی پا دی دا پارا دا فیصلی نکی ولا یخففون بس فقولی شعنهم دا دی کافراننا من عذابها عذاب جهنم و عذاب دور استقوالهم قدنشتا كذلك نجزی دارنگ سزا ورکو منگا کل کفور هر ناشت حتا کن سوئے چدا اللہ دا نعمت من ناشت لکی وهم اردا کافران یسترقون فیہا چقی بغوی پدی جهنم کے اغیور کسر تنگی دیشی چقی سری دی اول دربنا ایرد زمان اخرجنا عباس من قدیب و زفنا نعمل صالحا چی اکمنگا حقا کارنا دا سنت مطابق غیر اللذی غیر دا غامالنا کننا نعمل شمخی منکول پا دنیا تے خدا دنیا تے چکم بدا عمل ہے منکول من قدی دو زخم و سدا سا من بچر یا کنکل اللہ تعالیٰ بھی دیا دنیا تے گئے اولن نعمرکم اللہ تعالیٰ بھی آیا عمر میں در کڑے تاسو کما ما دم را عمر یا تذر کرو فی ہی چی نصیت اخلی و انسان چاہے کی سم را عمر دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ یو انسان تشبیت کالا عمر اللہ تعالیٰ ورکڑی اللہ تعالیٰ دے ہر دان رکھا سیدا فقیمت کرے حزبانو حضر نیشی کولے ایس حضر دانو دے دنیشتا ما یتذکر فی ایچ نصیت اخلی فدغا عمر کی من تذکر جسود نصیت اخلی و جاءکم النذیر اور حال دا دے راغلو تا تیرہ ان کے پیغمبر راغلو قرآن راغلو بداوان راغلو کلچ جیری ویتا ہم سپینشی یادو ساتھ ہے دا ہم دے اے انسان بکارا نظیر او یرمون کے دے نظیر یا مانا سپینواری بچارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با غلام تے چو غلاما ہر رضی ماں تر قیامت حال آب یاد ہوا کلچ تجیر کسپین ویتا تیری دوست پر کلا رکھے میں نظیر راغے تیری سپین ویتا تا گور میرا سر دو فکری من صدا سپین گیری دار آنگی او تور گیری دار آنگی او دا بی گیری خفرے گا پرے مطلب دارے چھو ایس سب کروانا ساتھ اللہ تعالیٰ وچ سپنوالے دے گیر راگے اور بل جدی مطلب داری چا اللہ تعالیٰ دے لے نسیم در کے چنہ سے راگے بابا اکتلا دس کر دے تڑاو ہے خلزہ اتزا اور کسو دورا خلے کوئی تو دیو مرگنہ دردہ نمرات کے نواز نسیم دے چنہ سے راگے خبیا کو سکا نا نور سکا نسیم نا چی کلو سے راشی قبر کی خیز زنڈی بیان چلے آواز کی کی دنیا کی سکتا اشتا آخرتا غیفی کرنی یہ نہیں کرنی فزوخو سکتا سدا عذاب لکھ فمال الظالمین نشتر ظالمان کا سارا من نصیر سوک مددگار اللہ اپنے مدد خائنے عالم تو ان اللہ بتا اکسر اللہ تعالی انزل من السماع ورید وریقنا ما نوبو سما پمانا روریا فاخلنا بھی بیا روبا سمان کو دیو بوسرا سمرات میوی مختلفا نلوانوها چو مختلف ترنگونا دیو میو من الجبال و بغرون دیو جددن بیزن تکڑی سپینی سپینی یا لار سپینی و حمرن اور دارنگ سرورنا مختلفن ادوارن چه گڑوڑ بی مختلف دی رنگو ندوی و غرابی بسود اور دارنگ غرونا تکتور غرونا و من الناس اور دارنگ دا خلقنا و الدوابی دا حسارونا دا حرکت کونکن بزمتا ولن عام اور دارنگ دا حیواناتنا مختلفن ادوارنو چه مختلف دی رنگو ندوی کذالکا پشان دے اختلاف دی رنگو ندوی چا لدخ غرونو وغیرہ انما یخش اللہ بے شکا یریگی دا اللہ تعالیٰ نا من عبادی بندگان دا اللہ تعالیٰ چھو علماء دی ان اللہ بے شکا اللہ عزیزن زور اور دے پتش منا نقبل باندی غفور و بخن کے دے ان اللذین اپتا اسرا کسان یکتون کتاب اللہ چامیش لدی کتاب دا اللہ تعالیٰ واقام الصلاة پابند اسرموس کئی وانفقو لگی مما دہا غمان لا رزق ماہن چمور کردی بیتا سرن فتا وعلانیتن و پختارا یر دونوں میں دری تجارتن دتا سے فیدی لن تبور چی بلکل بنا دیکھا رکی گی دی وقتی ہم دیر پارا چی پورا پورا ورکی دیتا اللہ تعالیٰ اجورہم حغم سوابون دا عملون ددی ویزیدہم سیوا ورکور کی من فضلی دا فضل فلنا اللہ سیوا ورکی انہو پتا جی سرد اللہ تعالیٰ غفور وخن کے شکور قبل ہن کے لئے والذی حق قرآن او حینا لے کا چرا لے گلے دے منتاق من ان کتاب قرآن والحق بالکل دے حق دے مصدقا تصدیق کو ان کے لئے لما دا ہوا کتاب انہوں بینے دے ہی چھ مخدود دنا ان اللہ بے شک اللہ بے عبادی فبندگان قلو لخبیر خبردار بصیر لدن کے لئے سمع اور اسنا بیا ورکل منگا الکتاب قرآن الذین آن کسانتا اس کو خینا چھ غرکڑی دے من من عبادنا دے بندگان قلونا فمنهم بعض الذين ظالم لنفسه ظلم كون کی دے زان سرا ومنهم بعض الذين مقتصد ما نرودی ومنهم بعض الذين سابق مخی کی دن کی دی بالخیرات بنے کو اعمال باذن اللہ بتوفیق دا اللہ تعالی ذالک هو الفضل الكبير دا کتاب اور قل دے امت تا فضل دے دا اللہ نے خبر ورکت دے تو تا جنات عدن دے جنات باغنو آغ جنتنا چھ ہمیشہ پاتی کی دن کی دی او یدخلونها بادری والا جماعتنا بداخلی کی دی جنت دا یحلون فیہا چولی بشدوی تپدی جنت کی منا ساورا بنگلی من زہبن دسرو ذرو و لؤلؤن او دمال غلرو لؤلؤ دمال غلرو و لباس ہم کپری دی فیہا پدی جنت کی حریر دریخم دی و قالو وی بدوی جکل جنت تلاشی الحمدللہ سنا صفت دی اللہ لرا اللذی حقا اللہ اذهب عنا چلری کزمنا الحزنا غمنا کم غمنا چا غند اورو غند مرگو اور دارنگ غند چاو غند قیامت فکرو حشر نشر فکرو حساب کتاب طول لرشد ان ربنا پتا جزا رب زمن لغفورن بخن کے شکور قبل ان کے دامالو دے اللذی دا اللہ غزات احل لنا چا داخلی کمنگا دار المقامت کورت دی رکی دوتا من فضل ہی بفضل خفل سرے راستو لا يمسنا فيها تنبر ارسم انت پدی کے نسبن سے تکلیف ولا يمسنا نبر ارسم انت فيها پدی کے لغو ستڑے والے یعنی ستڑے والے بم نمسکی او نا تغ تکلیف ہونا والذین کسان کفروا چکا فران دی لہم نار جہنم آبید پارو خورد دو زفتے لا يغزا علیم حکم بنی شکول پدی فیموتو چمر شدوی ولا يخفف عنهم نبس فکول شدوین من عذابها عذاب دور کذالک دارنگ نجزی بدلی ورکو کل کفور ہر نا شکرتا وهم یسترقون فی آردی بچگی وی پدی اور کی ربنا دابوی چی رب زمن اخرجنا و باس من دچانا دی اورنا نعمل صالحا چوکو خکارنا غیر اللذی غیر دا خکارنا کننا ناملو چی من مخی کول اللہ بودی اولا نعمرکم آیا زندگی نو در کلی تاستا ما حق زندگی یتذکر فیہی چی نصیت غصت پدی چی من تذکر آچی آچی نصیت غصت وجاءكم النذير راغل تاثر ان کے قرآن پیغمبر دے یا سپن والے دے گیری دے فذوقوا عسد عذاب فما للظالمین پس نشتا دے دے ظالمان دے پارا من نصیر سوک مددگار پھر آخری رکو دا دے دینا مخت رکو کے دا علم و دا علماء فضیلت ہم بیان شے اور سرو سرا دے امت فضیلت اللہ تبارک و تعالی بیان کو دو امت سر جو سمر احسانات باری تعالی دی نور و امتون سر دمر احسانات نی لکد آگی تفصیلن بیان سو یا سمختصر غن تو بیان دیو سو چی جنت کی جنتیان اتبا کم کم اعزازات و رکولی شی او تدین آناواد کافران و دبدحالی بیان ہم سو چی جہنم کی بات دیو سا حالتی عبی پر بسکی دی اغم تفصیلن بیان سو استاخیرو رکو بیانی جی فدی کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی صفت علم او دی صفت قدرت بیان دے اللہ تعالیٰ پا حل سیز باندے عالم دے کن شید اللہ تبارک و تعالیٰ دی علم نا بہر ندے او جسم و ممکنات کی پاگی باندے دا اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت ثابت دے کم ممکن کی دن کے شید اللہ دی قدرت نا بہر ندے دا صفات دا باری تعالیٰ بیانی او بیاد دے امت هم ورطر فضیلت بیانی کی تاس ما دفول نرست روست ہے دفول امتن نرست دا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ را لے گلے دے اس دے امت کار سے دے اخو تاس تقبلہ معلوم دا لیکن کم یا انسان چی پزائی تقبل کار باندے دے سیو کی کفر کی داغه و بال داغه سزا هغه صرف اور صرف پاغه باندې دیږي او دغه د کفر د وجه نه بابل سړی نشته نشي ظلم ځان له مسله دا چې یو سړی ظلم کوي نو دا نه چې د ظلم هغه بد اثر صرف په ظالم پورې محدود وي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته دا چاوي هغه ډیر خفه شو بنا د ظلم اثر د ظالم په نور مخلوقات باندې هم وي حدیث اور کا بیان کہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا ظلم دا ظالم دا وجنا زان و پخل و جال کے دلو دے تن دے دا پارے دا وجنا دی اور دا مسائل سو ظلم بیان شیوی دی کہ ظالمان دا ظلم دا وجنا اللہ تعالیٰ کا لغم اپن رحمتنا بن کی بارن بن شی اور کم ساری خلق دا مجبورے دا وجنا خرسائی اور دے ساری بان چالکی خودی شی لغد انسانانو تا بددوائی اور خیری کوئی چستاسو دو جنا زمان دا حالت شو چستاسو گناہونا کوئی رحمتنا باراننا اللہ بن کرو مالکانو منگا خرس کو انہوں دے چڑی دلان دے منگ رالو دا ظلم اثری آوازی پا ظالم باندینی دا بھی تفصیلی مسئلہ بیان شید و بیانی دی دا پنور عالم باندی ہوں گی استاس تا خدا معلوم دا سوزل دا مسئلہ شا چکن یا اکار پا دنیا کی کی گی دا پیرادی و مشیط باری تعالی وی بغیر دے ارادی دا اللہ تعالیٰ نا حصی او شئی کے دے نشی لیکن دا ازان نا خبر ادا چی پکم سزنو باندے اللہ تعالیٰ راضی دے پکم باندے راضی ندے خیر دے کشر دی دا دون پہ ارادی دا باری تعالیٰ باندے دی ایمان دے اوکا کفر دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نا پا گناہوں باندے دے چا راضی دے اور نا دے چا پا کفر باندے راضی دے دا گناہ و دا کفر دا وجنا دا اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ قہر غضب نور ہم سیوا کیجی دا غی بیان تفصیل ہم دے جدا کا سانچ کم دا اللہ تعالیٰ سر شریکان نیسی اللہ تعالیٰ تینا تفوس کی کتا سر شریکان نیسی دا عبادت مستحق گردو ہے نو کم ذات دا عبادت مستحق دے چی دا اغا صفات دا سی بھی چی اغا خالق بھی مالک بھی عالم بھی قادر بھی دیل صفات کی رباری تعالیٰ نستاس پا دے خدایانو کی دا اغا صفتنا چی کم صفتنا دا خدای طور پی داشتا او خایتاسو چ آیا از مکه کې دوی څه شي کا پیدا کړی نو هغه تاسو خای چې دا شي زمونږه خدایانو کړی دی او اسمان ته خود دې رسائی نه کیږي او کتا څه داوی چرته حصہ داران دي نو په اسمان کې دوی حصہ کم زیات ال تور سره خلق نه ذکر کوي ځکه اسمان ته دوی رسې دي نشي نو لګرا ته خای چې دې کې د دې کوم برخه او کوم حصہ ده لکه تمره خرا ته خای چې کله دا دواړه نشتا نه دې تاسو دې ته نسبت دې کوي چې دا خدایان دي دا گورے استفتاد بچانا دا دغا کسان نتفوس کئی چلک پر یہ خبر ابانے غور ہوتا ہے چی کم از کم دا خدیتوب صفات پر دی کشتا چی یو ہم نشتا دی اتاسو دا دی بندگیو لکا ہے دی تا ملاسنو دی نیسے لی اور دا دی اتاسو تم اور عرضو لی لرے حرد تی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اور دا دی نرس ریا ہم دغا سے بیانات کی اس بات دا وحدانیت دا باری تعالیٰ دے اور پدی مسائلو باندی دیا اختتام بسلے فاتر دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فتحي سر الله تعالى عالم غیب السماوات عالم دے پپتو سزنو دا اسمانونو ولا عرضو دزمکو زمکو کی چکم ستاسو نا غائب دی استاسو نا پڑت دی اللہ نا خوش شیخ غائب نا دے فما غاب عنا چی زمان نا کم شیخ پڑت دے زمان عقول حقی ادراک نشی کولے من کو حواس باندی اغلشو معلومو دے اللہ تبارک و تعالی نا خواب پٹ ندی اگفو اللہ تعالی تخکار دی ہر دے چکم انسان کم کار کئی دا اللہ تعالی نا پڑت دے نشی دا زمان گا استاسو مغالطا دا جماعت یاری کدا کارکو یا بوک میں دا کارکو یا پڑ دے کنوکو قطعا نا گورا ملائکل تا موجود دی زمکا و اسمان موجود دی دا قیامت پر ازبانی بلا اسمان پا من شادت کئی دا زمکا پا من شادت کئی گونی گوٹی پا من شادت کئی چو کم زائی که کم عمل شوی دی حقا خطو پا من شادت کئی زمان لاسونا پا اندامونا پا شادت کئی ملائکی پا شادت کئی رچانے پڑ رائی کم زائی باتی نا پڑ دی دی اسمان نے اوشی پٹو لیشی دی زمکا نے اوشی پٹو لیشی انسان گو ردا مغالطا کی بیتا غدا اللہ تعالی وی زمان کم سزنا پٹنے دی لیکن سام انه قد ايسر الله تعالى عليم عالم بذات الصدور فحالات الذسنو فقط حالات الذسنو سنت عظمت استایا خبر دا بل چا معلومات نشتا الله وی ما تمام معلوم نشی کلا الله تعالى علم بحر او شی باندې دینو دی ټین کې سوچ په کار دی چې بای دا الله دا علم ز بحر نه نو اوري دا کار نو کوم سوچ دا دی بیا اوري دا کار نو کوم او بیا الله تعالى چې کوم جاسوسي نظام قائم کړی دی پر مخلوق باندې د دې د اعمالو نگرانی کوي اغه نه حکم شی کوي رض بے عمل کئی یا بدشپی کئی دابوں مباری شادت کئی اسماز مکا شادت کئی ملائکی شادت کئی دادا سی جاسوسی نظام مستحکم نے جو بھئی پو کم زائی کے سوک عمل کئی نو دادنو بھی چکنی زمان دے عمل بانے سوک خبر میں کئی دا اللہ بلا مخلوق پو باغی بانے شادت دا قیمت کرد مانے کئی اولی سرے دے دادا سی کئی هو الذی دا اللہ غزات جالکم چکر زوری ہے تاسو خلائفا عبادون کی خلاف زرزم کے نور لاغل تاسو داغی نروت جانشینان دا اس دے اب آدوائی تاسو زمکا ستاسو پہ نمبر دے نمبر پہ اس زمان گرے اس دا مخ کی ہم دلتے کسو کو ہر یو اخفل نمبر تیر کی آگ اخفل نمبر دے خطی رہی ہو کبت تیر رہی نمبر بائی دے دے دے دا ہر صدا اللہ دی دا بفاتی کی گی بوری اللہ تعالیٰ چھے نمبر میں تالا در کتسے گئے آیا تدیس تر اسنگا سلوک کہے تو چاہ حقوق منی یا نمانی سادائیگی کہے گا نکہ دا گورے نمبر آس کی دا منگا اسی پہ دوکر کی پراتیو آخر دا دی چاو زما دا پلارو دا غنا مخ کی دی چاو زما دا نکو دا غنا مخ کی دی چاو دا سی اور فسیش ہے پہ دی ترتیب دا ہر چاہ پل نمبر پہ دی را ہے اللہ تعالیٰ وی گور مکہ فتا مدون چی تاسو سکو ہے تاسو پہ نمبر دے گورے یادو ساتے دا دی رفیمتی قبر دا منگا تاسو اللہ تعالیٰ گوری چی آیا دا نمبر وارا سنگ دی اللہ تعالیٰ وی تاسو ما آباد ہون کی دزمکی گرزولی یو بل پسی زمک آباد ہوئے خواہ آبادی کسی دا فمن کفر اللہ تعالیٰ وی سوک چی کافر شو کفر کو سرد دی دمرا دلائلنا مشاہداتنا بار بار ہدایات بیانی گی اسباب دا ہر سمخی دری عقل سر معلومو سترگ سر معلومو غب سر معلومو گرزو را گرزو فکر کو لیکن سرد دی دمرا دلائل و علاماتنا چی سڑے کفر کی فعلیه کفرو نبدبانی زرر دا کفر دا دے وبال دا کفر پا دے امدان کافر با اللہ نیسی التدا نظام نشتا جلے کافر پا دے بانی بلو نیسا نچے کم کافر دے اغسر با اللہ تعالیٰ خفل معاملے کئی ولا یزید من کافرین کفرهم او نسی واقعی دے کافران لر کفر دے دی عند رب دے ہم پنیز رب دے دی اللہ مقتا مگر غصا اللہ تعالیٰ گرے ولا یرزا دے عباده کفر مسلد اللہ تعالیٰ پا دے راضی ندے اگرچہ پہ راضی مشید دے باری تعالیٰ دے خرزا زان لہ خبر دے راضی زان لہ خبر دے سمرہ چلے کافران و کفر سے واقعی دے اللہ غضب سے واقعی دے اللہ تبارک و تعالیٰ ورطنوہم غصا کی دے ولا یزید الکافرین کفرهم او نسوا کل کافران لگا کفر دی الا خسارا مگر تاوان نور زیان دی سوا کی تاوان دی سوا کی گی سمجھ چھو کفر دی ری کنو دم رو برو یاد ساتھ ہے خسارا و نقصان سوا کی گی دا اس مقت دلائل بیان شل دا غی دلائل و سمرا و نتیجہ اللہ تعالی بیان دی تا سمرا و نتیجہ ہوئی چی دا دم رو دلائل دا وحدانیت دا باری تعالی بیان شل تقریبا دس دور اس دلائل بیان شل دلائل اخلی فلی صورت کتول دیار دلائل اخلی تو وحدانیت دا باری تعالی یول اس تفصیلا بیان شل نو بیا ہم دا دینا رست کے او سڑے کفر اور شرکی سرد دمر دلائل و نشمخ تے انبارو لگے دا یاد ساتے بلکل دلی کافر بحض حضر نہیں پرون تازوی ہو چی کم یو سڑی تا اللہ تعالی دمر عمر اور کی چی ددو اختص پینشی نو بخاری حدیث تے چی ہے ایس حضر دا پاتنے قیامت پرد بانے دے حض حضر نشی کولے نو کافر بس حضر کی دا دمر دلائل و تمخی تشو قلوا يا پیغمبر علیہ السلام ارائیتم آیا پوئے تاسو شرکاکم پبارا دا خدایان خلو کی دا خلو خدایان پبارا کی تاسو سپو اشتا علم لرائی دی خبری الذين حق خدایان تدعون من دون الله کی تاسو بل سیوا د الله تعالی نه دا الله تعالی نه چې سیوا کوم خدایان او بندگی تاسو کوی دا هی په حال په هغه حال داري ارون مخایما تا ما خلقو من الارض کی عظمت کی دیسه شی پیدا کړی دی خلق په نسبت او خلق نسبت د خلق عظمت ته او عظمت باندې مونږ ګرځو زار څه زمون مخه تدری دا هر څه وینو راوینو تر دیوار غرونه سمندرونه ونی دا الله تعالی دلته نسبت د خلق کو چې تاسو د خدایانو په دې عظمت کی کوم شی پیدا کړی اگر تاسو ښه لکه یو سړی راځه لکه که تاسو ما په دې جیدات کې سینو اگر تاسو ښه جنور نه پاتې کوم دا الله تعالی هم په دې باندې څه سخت تنقید دی جوه یې درڅشت ام لهم شرک دلته خلق نه وای وجد اخر معلومه ده چې دا بوتان آسمان تر رسیدي نه چې هغه ګرونی وه څه جوړه کړی دا ام لهم شرک یا استاد دې خدایانو لپاره برخه ور حصہ ده چې سماوات آسمانونو کې آسمانو کې جوړول نشتا اخو دلته کدوان پر دي خو مطلب دا دی چې الته د خلق نسبت نه کو الته د شرک نسبت کو چې د دې څه حساب راشته کینو راته یو پای څنګه دی هغه څه کومه ده برخه کومه ده ام اتیناهم دا دو نمبر شي یا اسمت کرا توخه سشه پیدا کړی آسمان کې د دې حصہ راته و او دریم نمبر ام اتیناهم یا ور کړی موږ د خلقو ته کتاب ان یو کتاب فهم على بینه منه نو هغه قائل دی په دلیل باندې دا هغه کتاب نه موږ کړی دی خلقو ته کتاب چې آسمانی کتاب شتا چې فهم على بینه منه دې قائل دی په سبا نه په دلیل دا نه دی سرداري کتاب نه دلایل شته او دې خیدات کتابوم دی سره ایس نشته دې بنیاد کفر دی او اصل شیطان لمسون په ټول روان دی بل ایت الظالمون ان نافیره بل ما ایت الظالمون بعضهم بعضا دا ظالمان وادی نه کوي بعض له بعض سره دلون دی بعضهم نه مراد دا غټان دی ملکانان سرداران روسا اکثر د داسې خلکو د لاسا د غنور خلک تباه کیږي نو چې د دې کم مشران د کفر دی ائمه د کفر دوی وعده کوي د چا سره بعضم د نورو غریبانانو سره چې کم داغی تابع دي دا غی سره چې کوم وادی کوي هغه وادی د دې غلط دی لا غرور مگر هغه دوکر نه همیشه د پارا چې کوم غټان دی د کفر مشران دی نو هغه دا کشران خپل ځان په صدا سره راخی نو الله تعالی وایي دغه غټان دا کوم وادی چې دوی سره کوي دا وادی ټولې دوکې دي او دا ضرور دی بل ای ای د ظالمون وعده نه کوي ظالمان بعض هم بعض د دې چې مشران د کفر دی بعض اندنو سره چې هغه کشران دی الا غرور مگر صرف غلول دی غرور وی غلول تا صرف غلیه چه دادی و دادی و دادی و دادی بس یو دنگنگی و تشورو کرده دی اطول غریبان آنه دغس دو کفری دا معلوم خبره دا چه کلا اسمان دا دی انسانانو دا گناهو نوی نی وی اللہ تعالی ما پی ور پیدی چه دان دی چکری کم دا سی بیر پاس نکینا ما چه بلکل بلکل چکری کم اللہ تعالی دیر حلیم ذات دی وی نا اسمان گر یادو ساته از مکا اغام وی چه اللہ تعالی خکم راتو که چه بی نیسم اللہ تعالیٰ دیر حلیم ذات دے تے انسان دے کفر و دے گناہ دے وجن سمدستی فیصلہ نہ کئی موقع ورکڑی دا موقع کی فیدہ دا دیر مجرمان دی اگئی سخت جرمونا کڑی رسل اللہ تعالیٰ ورکا ہدایتو کی اگئی بیا خشی دیر کافران دی دے کفر لیڈرانی اللہ تعالیٰ ورکا ہدایتو کی نکہ سمدستی دا مجرم اور دا کافر مثل خدا کا بیڑا بغر کوا فاللہ تعالیٰ ورکا موقع ورکی مسئلہ دا دا چہ اسمان وی خدای ما پی اور پیدا چدا مجرمان پتک کزای کھول مسلکم سترے کم چلان دے باندے پراتی اللہ تعالیٰ سوئی اور رسم دلیل اپنی رضا کا ان اللہ پتہ اسر اللہ تعالیٰ یوں چکو سماوات والارض تینکڑی اللہ تعالیٰ دا اسمانوں